bahu day gagne deug masalat deug ci xet mëna tomb arol ak mëna top bayan ak mëna top mirage yépp deug ci jamono ko fuf dugal ci dugal ci mas bi musatan ko neex neex bu len jitu buñ la dayem buñ la fere ngay mat kon da ngay dé bu di bañoro la do ko len dab te len nga dajé ku la kan tabu ci bi te ndok ñom kaka tax li tax mu gudda fan dara bu mu yek niro ak mom du yem ci niro ba kat day dox na dara ngay jaay yi couleur ba da nga nan dara bi la ngir couleur bi jéego yi da nga nan karam ge bankas ge yeng to ما بيننا الله أقل هو المؤتى إلا وأنني أنا خاشم يلا جهه واي ما يفتن تكون خير دعاء من الله بيان وعلى رشد بناك والأمم تسليم سنتان بانجي جوي تي يالا جتو كو نيم كو سنتي يونتي لا وار نانغول ني سنتان جامي لا santane bu départ nga geustu ko ci départ wu ci yalla moy wo ci isra ni la jottal te kala ko jottali du mustafa amba mu tibbe ko ci mom teyel sa lox ñu ngeen di gërëm bu baax li serigne bi waxone ka mustafa mom fi mu nu fetti tok na ba mu yegg mu ne an ayati khairul lak wa mamati khairul lak suma dunde yi wuree le pour yi sama deyit de wéré pour yi ma do wayno ko ci la di ci abbi مات البذر مرحمة ومعي البذر مرحمة إن جي بمناسبة الاسم جي تفل يودو جي خبر يرفاكو خاج مالك نينا ديو كنبي يرمندل پور خيط دندم يرمندل پور خيط موكو وقوم تر دندم سابقينكو سيرمندل تسنب بيرد بويدن دا جاخلو ndax yalla na na fegg yam fi du wacc mukk mbugal ci lu waaw sa gennaw de nak fi yeur me def fu mu fete bolom lakhdir yu lu mu la waxon wala yusu li muslimin an yuhja abqa'un muslima fawqa fawqa sa fa mu deg degu usul ngi fi fawqa salatatul ayami bobu intihaul muddala mu ngi mel ni jigen bu wasine dina tok juroom ben fukki fan fokk ñu na fokk mu tok dañ ne bu mu ko wessu na waye nit dina wëhin set kéro mëna sey kéro dañ dem nak ci mudal ku sosiyati ilahiya yaqtusuha dañ gi shaw ومنها ما يبين وما مما لا يبين. صورة فاطمة فمو وسنة رك من نفسي أكو يشرف جسنا دربو ويخ بني ووتيك نيوم دمام رك دربو ويخ بني ووتيك نيو ويخ ني أك دربو نيول بي دن نبتي نجو برام دربو نيول منو لجور جنا جرام بين فكات برام دربو ويخ دن جور بجرام يتو فكات بس كب تيزان شرب بنتي لغا يالي تبير مونجي من نرك مونجي من نرك دوم limu yagg ci ndigal bay yagg na tonu ci biir mbé parce que matière bi ci ndigi bayam diko muccu ba do mag do funki amu ci biir ndey andagal sa dom gi tepp lamb tepp nga sakket fecc nga mu ne fat ci biir way ko bang ko vidé soxna ci ñaari wér la am dina law beccëk dama ci xéer di yow kew شطان شطان ما هو ده ما جيتش جدو اندي سي خام خام بو خامني موتاخ سخ ما دولي تامو بونت بي ما لا خوخ ويسالونك عن سوق قرنين كل سر سيم كو سين لان امون ني جانغتي نجانغ مانا سورتو نجانغ امون نيكو جانغتي هاك كو تولي نام نيكو جانغ الك ساكو نار جي ساكو جانغ جي نك مو يندي سين واش الاستمرار قراءتها الى اي مكان di sinu tan def di sinu tasbif de di ziyada yesalunaka an sal qarnayn te ngeen deg sidaj malik ken du mom inshallah na khaira ak ñi melni mom ci la dal sin andari ak yerebun ka bur ba mu regal jamono parce que sa deta day dajé ki gouverneur gouvernement yi nga xamne ñoo dajé gala bi rek bi ne bi di juju ci dañ ma def ko wax waxale nak chef d'état ya ak état ba at yamu am ba mu xaro ak bi ne bi juju bismillah am sakra bu ci nek udhi wal layli wadhi ngay wax ne pat parce que ben baat bobu ayal ma wadha karabuka lu ci tegu wama khali lutax amul kef ma wada'aka rabbuka waqulahu ma khalaqa lutax amul kef bu amone kef musiba am de billahi ma wadaaka rabbuka wa ma khalaqaka bax way way ma wadaaka rabbuka wa ma khalaqaka ba amon billahi ci asturu ci akum mu ngi melni Mustafa nga balma mu ngeen jang kuntum khayru umma du salla di bo ngeen jang su yal non antum khayru umma musibam dafa yal banding antum ne kuntum ah setlu woko bu baax meuru kuntum kuntum khayru umma way antum سيدي حاج مالك جزاؤنا خيرا نوكان ميلاده ميلاد اقوته وي هو باي كرك مودن واي دا فا وخني من بعد 20 نشعل جاء لنا فوز وجاء لنا قنم وجاء لنا جهدون جعلنا شهدون في يوم إزريني جعلنا فوس وجعلنا قنم خير من خنمي فما قصتك نينا مور جد بدين كبير انت غير انت غير تقول يا يدقون نبولين لحظة دين على اللندمون تشير مصطفى سينا أمن اللندمون tarikh yi barina mu lu jitu juddu ba ci lay dalay kana min ba di ishir ci mam ni xam muy wéru bi ci la mustafa juddu neena ci wéru sayyid bi bobu ku mu dajé baagi muy ñaar ñeen bu ko yoyu ak ñaar nak mu ngi dajé xewwi xewwi ñetti wit la ab lonk wit la fa wit la fa tank wit la muy 888 ci liske ci eskandiri sani la war nak eskandiri ñaar la dafa eskandiri yunani ak falsafi di nak aqil ami yefer la won ku ko jowale bele nak di len ci jëm ci legi serigne bi day yeweku di len ci jëm ci legi neena alaj ma neena ku ko jowale sir xarneni bi ma do netti legi surtu kaafi am nga njumte ngeen talal sen loxo yeen ñep serigne bi dafa bëgg dem ba tiwaawon mu tublinu mu continue waaw mumkin mu ne nu jàng fatiha ak salatu fatihi man day sëriñ babaka salatan tuarifuna biha iyahu jooju cheikh tidiane wax si jëwrisul konaag bi ci gëna gëna gëna dox sama naw ci moom ci la salaatan tunjina biha salaatan tuxdi biha dafa taxaña taxañ salawaatu yi ba muy ñeent mu bolu ko anwaar ba muy ñeent mu bolu ko ay ni ba muy neex mu ne ko defal nag defal nu ko nag salaatan boo xam ne tu arifuna bihi iyyahu allahu akbar المختار المصطفى إذا أراد الله أن يرفع عبده ابتلى فإن صبر اشتفى فإن صبر اجتبى وإن غدا اشتفى كم مصطفى فوق مجتبى وفوق مصطفى yàlla nee na bu ma naree prop bu ma naree yëkkati sama jaam garaab dama koy napp nattu nag mooy proposition garaab ba su ma ko nattoo fekk mu muñ ma yokk ko beneen napp ndax arrida taw ko sabri sabru li muy foor foor rida ko gën a foor isa aradallahu an yabtala abdahu da koy nattu ibtala fa in sabara yaa ngi dëgg rek ixtafaw wa in rida ixtafaw kon rida foo ko sab muy ñett la dañu ëppante daraja ëppante degere waaye li muñ di baax baax am na lu ko gën muñ mooy yàlla muñ def li yàlla santaane moñ na ci bu mu la tek motax bokay liggey ci payal sen arafu jar du bok budé sapru ngay bëgg wax ci ta wala sapru nga bëgg wax fi balay wala sapru nga bëgg wax fi marchiyati ben bu ci nek arafu jar ko bako wara jar du bok ak bëre waaw bude balaw da nga nan as-sabru fil balaa'i bude maasiyatu sabru ala al-maasiyati wa kay bude taati nak nga ne sabru fi taati bi dañu bëgg nga def ko ci biir ba muy xew bul xaar ba mu àgg nga dooro muñ kon day doon saalit bi itam da ngay fexe ba not ko muñ naa mooy yàlla ba war ko sabru anil maasiyati ala al-maasiyati séparé naa ak moom muñ nag li tax d' accord ëpp ko doole mooy kii muñ dafa yëg ne am na lu ko dal wala dafa foog ne am na luñ ko def muy muñ waaye ki d' accord nag dana niile moom demi ci dul seetal ba nag seetal wanoon nanu ko wala que fiha hissun waafirun quran sira aji malik nena waxat ma daa kero bena biikene àddina booba anno surwaan nguuram a ngi nekk ci yëlëb ya 10 lam 30 boo boole loo am ba 2 42 ans booba nag bu difi mujjee moom àddina parce que àddina ñeent rek ko musa moom ku dul ñeent ñooy dañ ko tong tong ku ne yoros mors la waaye dara ci fa jant rek fenk ba fa muy soxe ñeent la ko yàlla musa def daf ko diri bii may bëgg a dugg ci affaire am surtout kaasi de nent li mbiram sidaji maali gànnaaru ko fii ab suleymaan ñeent musa ilif àddina fa jant bi soxe ba fa muy fenk gis nga sol xar ne ne mbii def na tour de monde jàpp suuf si yaatuwaay ji côté bii aami la tudd côté bii taawi la tudd guddaa bi fii ma naasik la tudd fii naasik la tudd fu ci ne dem na fa wësas ko waaw boo gisee rasulullah ñu fa ñetti question yi gënoon a diis yëwat yi dem laaji ko ko mu di asabu kaafi ak sul xorneyn ni bii ak kañ la bis pinc dem leen laaj ko ñetti laaj yi bu tontoo ñett yëpp kon du yonent naa fiq la ndax saa kenn xamu ko ku lu yàlla bu tontoo ñaar ñi nag réere benn bi allahu akbar ma dul yaxsubuna anna aza am asibtum an azaba alkahfi waraqimi kanu min ayatina ajaban déedéet kahfi moomu ñu dukki di ko laaji ne bi pour laajug dingen yàlla ne dañu defe ne suma alquran ci asabu kahfi ci gën a yéemi moom a ji foog ba tax ñu jukki ko di ko laaj laaji ne bi buñ ko foogee dof saaru may jàng saaru may wax lan la ne ma suratu kahfi la lu ko féete suuf kaw waaw lu ko féete suuf kay ñaaru saar yooyu de kañ bu mu fiq loola waratu la yéeme mariama lu ci lu fa am jigéen gi am doom tooy mu jëkk lislaay lu fa am nit ko naa ba asamaani ci rob jaan ñaaru saar yooyu fiq asabul kaafi ñoom ñu bëgg gàtte xel ba dafa ne ahlabul kaafi ñoo gën a yéeme sumay mbir soxna su amul jëkkër am doom ak nit ki du nit ak yàpp dem ba ci asamaan yu juróom ñaar yooyu ñaar saar bu ñu séq ñu jukki ko di ko laaj dañu def ñaari dañu bëgg seen bopp rek loolu dara amu ci nit ku wax day bëgg boppam xoolal ba mu neex ñaari nitam ñeent nitam musa moom àddina dina am juróom juróomeel bi nag moo leen di arbitre lu ko moy l'islam du yóbbu dëwla bi diine bi du ko mën a yóbbul dara bokk na sa rabb snap mom adina tu lu mu do non yefer nomrot musna mom adina tu lu mu do non ñaari yefer musna mom adina tu ñaari julit musta ko mom ñaari julit yi moy Suleyman ak Eskadri benn bëgg jëm ci affaire dañ ñu am na ku leen juroomel ñi di ko wax Mahdi Mahdi leen di cinquième mooy leen arbitre bëri l'islam ëpp doole Sidi Haji Malick ne ne anu Sirwan xul waxal ku la tontu ndem dalay laaj pour diinget la neel guddi gi nibi kene addina ak weeru ba mu ngi daje ak yëlëbu waxo naa ne lam 30 yaa 10 la boo ko boolee baa gi di 2 42 du dëgg ñu ne 42 ci boob bi mu jee aye digganteem ak ci jëkko na moom addina nag mu ne kooko nag bu dee moom xiyaz la xiyaz ab lan fa fa tànk ji tooy ñetti wit la 888 ab lan ku wit la fa 80 la fa tànk ji 800 la bon bi nga gisee anna Sirwan lëskëndëri am yëlëbu 888 ans anna Sirwan am yëlëbun booba la njool màkk juddoo moo doon ak ne maa ngi lay tiir lu attention seen xarnay nii ñaar la li tax ñu tuddee ko seen xarnay nii dafa moo mën fi jënt bi 5 ba fa muy soy li tax ñu tuddee ko seen xarnay nii dafa amoon ñaari jubb yu ndaw yu ne ci yu mu judduwaale di bañ ko ko gis am na ñu ne déedéet dafa amoon xel xelmu saayir ak xelmu baatin moo tax ñu tuddee ko seen xarnay nii moo tax daan naa wax toujours jamono bi président Senghor di defar téere boobu ñuy wax titre nit ku ñuul su ma ko jege ñoon te mun a wax ak moom dinaa wax ne alquran li mu gëst ci jëmma kës néew te du ñu yonent ñëpp dañu ñuul parce que ndër bii yaayam moom rek la amoon nit ku ñuul la Luqman nit ku ñuul la Zayd ibn Harithatu nit ku ñuul la Salman Farisi nit ku ñuul la Umu Aymana jigéen Umu Aymana amma Umu Farwata xawlatun hunna awla hunna alatu sinni ay Sidi Haji Malick jib Aïchatu nee na toog naa xale bi di yóotu ne bi fakkatalu ci bunt bi jëbi toj di nàcc ne bi na ma mànqal ma ko mu seexlu ko ngir der bu ñuul bi mais Moustapha Diop mànqal ko bopp yëkkati ko tekk ci wetam Sidi Aboubacar Sidiq alquran tudd ko xalana Omar alquran tudd ko Ousmane nag aliyin sa ashabu rasulillahi tur woo xam ne ismu alam la du taqliba du tankira Zayd ibn Harithatu rek la wa Sidi Haji Malick nag nekk di lam jiigal ne lu yàgg-yàgg bul juum mukk ba juwaale sil xarne yunani yu ak kolesi yu ndax seen diggante ma daa nekk ñaari junne ak ñetti téeméeri lu dopp te ku jëkk kalima di la ne te li jullit la ku mu jëkk ci yéefar la moo tax mu ne waman yaqul fa wasal xa